Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek powtórzymy wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego i sprawdzimy, co mówią o nich politycy. O nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej telefonicznie rozmawiali przywódcy Francji i Niemiec. W serwisie też aktualne ostrzeżenia przed wylewającymi rzekami, a także dane o bezrobociu, najlepsze od 1990 roku. Osoby przygotowane i merytoryczne znajdą się teraz w Parlamencie Europejskim. Tak wicepremier Beata Szydło mówi o kandydatach PiS-u, którzy po wyborach pojadą do Brukseli. Przypomnijmy, PiS wygrało z wynikiem 45,4% i zdobyło 27 mandatów. Beata Szydło powiedziała w TVP Info, że zamierza objąć swój mandat w Parlamencie Europejskim, co zgodnie z przepisami oznacza, że w ciągu 2 tygodni musi zrezygnować ze swojej dotychczasowej funkcji. Będę europarlamentarzystą, który będzie pracował oczywiście w Parlamencie Europejskim. Ale pytam o to, bo można się mandatu zrzec europosłów i zostać jednak w Polsce. Mój okręg wyborczy jest tutaj w Polsce. No tak, ale my bylibyśmy nieuczciwi wobec wyborców, jeżeli byśmy stosowali takie chwyty, jak próbuje na przykład jeden z polityków, pan Biedroń, który mówi, startuje, ciągnę listę, ale potem oddaję mandat. Druga siła w wyborach to Koalicja Europejska, 38,5% głosów i 22 mandaty. Z tego 5 deputowanych będzie miał Sojusz Lewicy Demokratycznej. 5 mandatów dla pana Balta, pana Belki, pana Cimoszewicza, pana Liberackiego i pana Millera daje 3 miejsce mojej partii Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, jeżeli chodzi o ilość mandatów uzyskanych w tych wyborach, które miały wczoraj miejsce. Mówił szef SLD Włodzimierz Czarzasty. Nad progiem wyborczym jest też Wiosna Roberta Biedronia, 6,1%. To oznacza, że ugrupowanie będzie miało 3 mandaty. Prezydent Francji Emmanuel Macron i niemiecka kanclerz Angela Merkel rozmawiali telefonicznie o sposobie wyboru następcy Jean-Claude'a Junckera na stanowisku przewodniczącego Komisji Europejskiej. Informacje na ten temat pochodzą z kręgów prezydenta Francji. Według tych samych źródeł Angela Merkel i Emmanuel Macron chcą uniknąć wrażenia braku zgody między Francją a Niemcami w sprawie wyboru osoby przyszłego szefa Komisji Europejskiej. Niemniej nie da się ukryć, że przywódców obydwu państw różnią co do tego odmienne punkty widzenia. Niemiecka kanclerz widziałaby na przyszłego szefa Niemca Manfreda Webera, który stoi w Parlamencie Europejskim na czele frakcji, do której należy także Partia Chrześcijańskich Demokratów Angeli Merkel, CDU. Przeciwny temu jest Emmanuel Macron, według którego należałoby utworzyć w parlamencie nową grupę poszerzonego sojuszu liberałów i demokratów, nie wykluczając przy tym partii zielonych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami na czele Komisji Europejskiej staje kandydat najliczniejszej grupy w Parlamencie Europejskim. I chociaż koalicja Webera straciła ponad 40 miejsc, to jest jednak największym ugrupowaniem w parlamencie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Hydrolodzy wydali ostrzeżenia 2 stopnia przed powodzią dla województw lubuskiego i mazowieckiego. Fala wezbraniowa do Warszawy dojdzie jutro po południu. Wisła osiągnie stan ostrzegawczy. Są też ostrzeżenia przed burzami i intensywnym deszczem na południu kraju. Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu dla województwa dolnośląskiego. Poza tym na dzień dzisiejszy obowiązują ostrzeżenia o burzach dla województwa śląskiego, północy małopolskiego, świętokrzyskiego, południa województwa mazowieckiego, dla województwa lubelskiego i północnych krańców województwa podkarpackiego. Mówiła Małgorzata Tomczuk z Instytutu Meteorologii. Deszcz prognozowany jest także w centralnej i wschodniej części kraju. W kwietniu bezrobocie spadło w Polsce do poziomu najniższego od 1990 roku. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że na koniec ubiegłego miesiąca bezrobocie rejestrowane wyniosło 5,6%. W porównaniu z końcem marca oznacza to spadek wskaźnika o 0,3 punktu procentowego. Najniższe bezrobocie w kwietniu było w województwie wielkopolskim, a najwięcej osób bez pracy było w województwie warmińsko-mazurskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. To była prawdziwa przygoda, która może zaprocentować w przyszłości. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie tenisowego French Open trafił na pierwszą rakietę świata. I choć Polak walczył dzielnie, to Nowak Dziokowicz wygrał 6-4, 6-2 i 6-2. Po meczu Serb chwalił Hurkacza. Nigdy z nim nie grałem w oficjalnym meczu, ale wiem, że jest jednym z najlepszych zawodników młodego pokolenia. To bardzo miły chłopak. Kilka razy trenowaliśmy wspólnie, ale nie można porównywać treningu z oficjalnym meczem. Wiedziałem, że mocno serwuje i ma dobry forehand. Przed meczem starannie analizowaliśmy jego grę. Swój mecz pierwszej rundy wygrali także Hiszpan Rafael Nadal i Francuz Richard Gasquet. Wśród pań trzysetowe zwycięstwo Seriny Williams z Rosjanką Diaczenko. Dalej grają także Brytyjka Joanna Konta oraz Holenderka Kiki Bertens. Odpadła za to Dunka polskiego pochodzenia Karolin Woźniacki. Jutro na kortach Rolanda Garrosa zaprezentuje się czworo naszych reprezentantów. W singlu Iga Świątek i Magdalinet. W deblu zagrają ze swoimi partnerami Łukasz Kubot i Hubert Hurkacz. W piłce nożnej w Niemczech historyczny sukces Unionu Berlin. Drużyna, w której bramkarzem jest Rafał Gikiewicz, po raz pierwszy awansowała do Bundesligi. W meczu barażowym drużyna ze stolicy uporała się w dwumeczu z VfB Stuttgart. W pierwszym spotkaniu było 2-2, w meczu rewanżowym bez bramek. Union awansuje, VfB spada do niższej klasy rozgrywkowej. 3 lata na zapleczu Premier League spędzili piłkarze Aston Villa. Dziś wracają. W finale baraży na Wembley pokonali 2-1 Derby County i dołączyli do Norwich i Sheffield United, które awans wywalczyły bezpośrednio, zajmując 2 pierwsze miejsce w Championship. W Mistrzostwach Świata do lat 20 poznaliśmy pierwsze drużyny, które awansowały do 1/8 finału. To Ukraina, która pokonała 1-0 Katar, Urugwaj po wygranej 2-0 z Hondurasem oraz Nowa Zelandia. All Blacks pokonali 2-0 Norwegię. Do gry po porażce w pierwszym meczu wracają Stany Zjednoczone. Dziś Amerykanie wygrali 2-0 z Nigerią. Obie drużyny mają po 3 punkty z szansami na awans. Za oceanem bardziej niż występami młodych piłkarzy żyją hokejem na lodzie. Dziś w nocy rozpoczyna się finał rywalizacji o Puchar Stanleya. O zwycięstwo w NHL powalczą zespoły Boston Bruins i St. Louis Blues. The Washington Capitals for the first time in their 44-year history are the Stanley Cup champions. Tak było w zeszłym roku. Capitals nie obronił jednak tytułu. Przed rywalizacją Puchar Stanleya amerykańskie media zgodne są w 2 kwestiach. Awans do ścisłego finału hokeistów St. Louis jest dużą niespodzianką, a faworytem do końcowej wygranej jest Boston. Bluesmeni do tego etapu rozgrywek powracają po blisko 5 dekadach. Co ciekawe, będzie to dla nich 4. finał, w którym nie wygrali ani jednego spotkania. Bruins to jedna z najlepszych drużyn rozgrywek zasadniczych. Puchar Stanleya ma szansę zdobyć po 8 latach przerwy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W kolarstwie dzisiaj Giro d'Italia, dzień przerwy, a na naszym krajowym podwórku poznaliśmy nowego prezesa Polskiego Związku Kolarskiego. Został nim Krzysztof Golwiej. W rajdach terenowych dobry występ w Kazachstanie Jakuba Przygońskiego. Polak wraz ze swoim pilotem zajęli 3 miejsce na mecie 1. etapu, a w trzecią rundę, początek pierwszej, 3. rundy Pucharu Świata w rajdach cross country wygrał Katarczyk Nasser Al-Attiyah. Kolejny sport w Trójce jutro od 7 rano. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Wtorek w przeważającej części kraju pochmurny i deszczowy. Zagrzmi i spadnie grad. Na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Mazowszu, w województwach łódzkim i świętokrzyskim, a także na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku i na Opolszczyźnie. Pogodnie będzie jedynie na północnym zachodzie. Na termometrach od 14 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 6 wydanych płyt i 2 dekady występów na całym świecie. Dzięki temu dziś Paris Combo cieszy się międzynarodowym uznaniem. Ten znakomity francuski zespół wykona piosenki spod wieży Eiffla podczas pierwszej części koncertu To co najpiękniejsze, wiosna. W drugiej części usłyszymy Polską Orkiestrę Radiową pod batutą Michała Klauzy, wykonującą m.in. fragmenty opery Carmen Georges'a Bizeta. Zapraszamy na transmisję ze studia imienia Witolda Lutosławskiego już w najbliższą środę od godziny 19. Katarzyna Borowiecka i Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są takie legendy, które warto usłyszeć na żywo. Zespół Foreigner po raz pierwszy w Polsce. Już 17 lipca Foreigner zagra na festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Czas niezwykły.

studiu Trójki jest gość Maciej Podyma z Fundacji Łąka, członek Aszoki. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Powróćmy do korzeni Łąki. Skąd wziął się pomysł stworzenia fundacji? No, razem wspólnie bratem założyliśmy, z moim bratem założyliśmy fundację około 5 lat temu. Teraz mamy właśnie pod koniec maja 5-lecie. No, pomysł zrodził się przede wszystkim z miłości do natury i też naszego wykształcenia, bo byliśmy biologami, jak i nasz tata też jest biologiem, więc cała rodzina, mama naucza biologii, jest nauczycielką przyrody w podstawówce, cała rodzina była zawsze połączona z naturą i związana też z tematami właśnie takimi rolniczymi, ogrodniczymi. No i po prostu uznaliśmy, że czas działać w opozycji do nudnych, wymagających wiele nakładów pracy trawników, no i powstrzymać to szaleństwo koszenia, proponując rozwiązanie od razu, nie tylko mówiąc, że koszenie jest niedobre i niefajne, ale też proponując rozwiązanie, które może zmienić oblicze naszych miast i wsi. A na czym polega wyższość Łąki nad trawnikiem? No tutaj można sobie wyobrazić takie, można sobie przypomnieć obrazek, tak naprawdę pewnie każdy z nas miał, że o 6 rano pojawili się kosiarze przy naszych domach, kosili i hałasowali, wzbudzali tumany pyłu. To jest obrazek, który widzimy tak naprawdę od kwietnia do końca października, kiedy jest cały czas pojawia się koszenie co kilka tygodni, nawet na takich osiedlach, gdzie się dba o zieleń. Tutaj daje jakby, to jest taki przykład, no, takiego dbania już na wyrost. No i tak, trawniki. Musimy kosić, musimy podlewać, musimy nawozić. Nie dają jedzenia dla zapylaczy, no bo nie kwitną tak pięknie kolorowo jak rośliny łąkowe. Nie mają kwiatów, no bo głównie składają się z traw kwiatów, które dają pyłek i nektar. No a łąki kwietne kosimy tylko dwa razy w roku lub nawet raz, w zależności od mieszanki, jaką dobierzemy. Nie musimy podlewać, nawozić, używać pestycydów, no i mamy mnóstwo jedzenia dla pszczół, motyli, innych zwierząt, które korzystają z łąki, nawet ptaków, które korzystają z ziaren później. A co złego jest w trawnikach? Ładnie wyglądają. Tak, ładnie wyglądają, no tylko żeby ładnie trawnik wyglądał, no to trzeba właśnie, tak jak mówiłem, bardzo dużo nakładów pracy. Trawniki przywędrowały do nas z Wielkiej Brytanii, później to moda amerykańska. Również w Wielkiej Brytanii, no to są o wiele większe opady niż u nas. Czasami w niektórych rejonach Wielkiej Brytanii są pięciokrotnie większe w skali roku niż to można zaobserwować u nas. Po prostu są mniejsze opady w skali roku. No i tam trawniki nie wymagają aż takich nakładów, no bo wystarczy je kosić, ewentualnie nawozić. Jest takie piękne powiedzenie angielskie, że właśnie trawnik łatwo jest założyć, a później przez kolejne setki lat trzeba go kosić. I utrzymanie w naszych warunkach trawnika wymaga właśnie o wiele większych nakładów pracy niż właśnie w Anglii. Może oni dobrze wygląda i też nie jesteśmy jakby przeciwnikami, żeby w 100% wysiedlić trawniki z naszych parków czy ogrodów, ale ta proporcja, którą obecnie widzimy w naszych miastach i parkach, jest no naszym zdaniem powinno być na odwrót. Teraz jest 90% trawników i 10% drzew krzewów, a chcielibyśmy, żeby było na odwrót, żeby tych trawników było pozostawione tylko na rekreację, wyprowadzanie psów, granie w jakieś gry ruchowe na trawnikach, żeby po prostu one stanowiły miejsce rekreacji, a nie były jakby podstawowym elementem zieleni, no, w którym tak naprawdę nie ma życia, nie ma, no nic się nie dzieje. Tak? Porozmawiajmy o kosztach. Według Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, gdzie powstało właśnie 10 hektarów łąk kwietnych w 2017 roku, sześciokrotnie spadły koszty utrzymania tych terenów ze względu głównie na koszenie. Nie trzeba było ich kosić tam bodajże było od 6 chyba do 10 razy w roku, tylko były skoszone raz. Dla nas to jest taka wisienka na torcie, jakby te koszty, które są obniżone u osób, które sobie zakładają właśnie łąki kwietne. No i zainteresowanie jest coraz większe, tak? No i teraz też są, no widzimy po prostu, że ruszyła maszyna i nie tylko w Polsce, ale też za granicą, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii. Tutaj widać po prostu, że czas na działanie, na zmiany klimatu już są u nas. W Polsce mamy trzykrotnie mniej wody na głowę niż w niektórych krajach europejskich. Jesteśmy po prostu krajem, w którym musimy działać i I uważamy, że trawniki, ich utrzymywanie, wydawanie 2 miliardów złotych na koszenie terenów publicznych w ciągu roku, to jest to takie jest sumy coś są wydawane? Tak. Szacujemy, że mniej więcej około 2 miliardów złotych jest wydawane na koszenie trawników i terenów przyulicznych ogólnie w skali kraju. I też autostrad. 750 tysięcy hektarów jest objęte koszeniem kilku, od 5 w górę razy w roku. A jak państwo to policzyli? Zebraliśmy dane, przede wszystkim zebraliśmy dane z największych ośrodków. Później uśredniliśmy tą liczbę na głowę. No i zebraliśmy też dane od Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tam to było najłatwiejsze, po prostu nam podali ile utrzymują. No oni sami 350 milionów wydają na koszenie. A utrzymanie łąki? Ile by kosztowało na takim obszarze? Utrzymanie łąki? No, tak jak w Krakowie, no to pokazywało, że to 6-krotnie jest tańsze, tak? To jeszcze dochodzą kwestie takie jak skarpy. No szacujemy, że jeżeli byłby to projekt masowy i też byłaby zmiana, no 50% to jest pesymistyczny wariant, jeżeli by się udało ten miliard zaoszczędzić, a w optymistycznym myślimy, że spokojnie za te 500 milionów można było skosić całą Polskę, jeżeli by była zamieniona w łąki. Więc i to też Kraków pokazał, że to jest 6-krotna oszczędność, tak? Gdzie można posadzić łąkę? No, tak naprawdę w każdym miejscu, w którym jest odrobina ziemi, można zrobić to i w donicy, na dachu, na torowisku tramwajowym, przy drodze, w parku, to jest rzecz oczywista. Na wszystkich miejscach, gdzie udaje się trawnik albo się nie udaje, przynajmniej coś rośnie, można zrobić łąkę. Oczywiście no, te warunki muszą być takie spełnione, że musi być odpowiednia ilość ziemi. Tutaj nasze rośliny mają tą przewagę, że mają rozbudowany, głęboki system korzeniowy. Są tak naprawdę największymi, no, są pionierami na danych terenach, więc są w stanie wytrzymać tam, gdzie trawnik nie jest w stanie po prostu ładnie wyglądać. Powiedział pan na torowisku, czyli na przykład na torach kolejowych też można posadzić łąkę? Na torach kolejowych to jeszcze nie próbowaliśmy, ale na torach tramwajowych, takich miejskich, tak, już były robione pierwsze próby. No tutaj się stosuje raczej mieszanki, w których jest dużo też rozchodników, które są bardzo wytrzymałe. Nie są to rośliny typowo łąkowe. Zresztą część naszych mieszanek, a nawet większość to jest tak zbiorczo się nazywają, że to są rośliny łąkowe, to są z przeróżnych grup. No i testowaliśmy 3 metody, czyli wysiewanie, wysadzanie, czyli z sadzonek, no i wykładanie, czyli wykładanie z takiej maty łąkowej. Generalnie lubimy testować różne rzeczy i to jest najfajniejszy element naszej pracy, czyli że non-stop coś nowego mamy do przetestowania. Czas niezwykły. Powiększenie. Fundacja Łąka swoje pomysły zasiewa też w głowach tramwajarzy. Już niedługo, między innymi w stolicy, będzie można podziwiać kwietne torowiska. O tym nietypowym projekcie i współpracy z fundacją opowiada Maciej Dudkiewicz z Tramwajów Warszawskich. Jesienią wspólnie zasadziliśmy na placu inwalidów, przy torach tramwajowych oczywiście, cebulki kwiatowe. Szukamy nowych możliwości, jak można zazielenić same tory tramwajowe albo przestrzenie, które są blisko tych torów. No i myślę, że pierwsze rezultaty tego projektu będą lada chwila widoczne, więc no jest to coś dobrego dla miasta i po to, żeby poprawić estetykę samego miasta. Właśnie, skąd taki kierunek, skąd pomysł na to, żeby w tym przypadku akurat założyć łąkę na torach? Od dłuższego czasu szukamy takich możliwości, żeby zazielenić torowiska. Między innymi z tego powodu mamy już 22 km zielonych torów. Wkrótce, w ciągu kilku miesięcy, powstanie kolejne 3,5 km torów pokrytych trawą. No i też testujemy różnego rodzaju rośliny, no bo mamy z jednej strony trawę, która jest oczywiście klasykiem, jeśli chodzi o zazielenianie torów, i drugą rośliną, którą też testujemy w tym momencie, sprawdzamy jak ona się zachowuje. To jest rozchodnik, można podziwiać go na ulicy Obozowej. Pojawił się kolejny pomysł na łąki kwietne. Jest to projekt oczywiście rozłożony na co najmniej kilka miesięcy, bo te kwiaty zostały w cebulkach zasadzone jesienią. Teraz zobaczymy, jak się zachowały i będziemy sprawdzali jeszcze, jak wypadają w utrzymaniu, co trzeba z nimi robić i prawdopodobnie zdecydujemy się na to, żeby pojawiły się tego typu projekty jeszcze w innych miejscach. Wszystkie inwestycje, które zaplanowaliśmy, czyli około 30 km torów, to są te wielkie inwestycje związane z budową nowych połączeń tramwajowych do osiedli, do których do dzisiaj nie dojeżdżają tramwaje. Tam chcemy też stosować zielone tory. Oczywiście jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy to będzie trawa, czy to będzie rozchodnik. Wiemy, że zielone torowiska po pierwsze są czymś, co trochę wycisza te dźwięki, które powstają w momencie, jak koła stykają się z szynami, czyli zapewniają nam więcej ciszy. Są to też miejsca, gdzie jest utrzymywana wilgoć. No i jeszcze oczywiście bardzo ważne są same efekty estetyczne, no bo generalnie lepiej wygląda tor tramwajowy, który jest zielony, a nie pokryty tłuczniem. To taki kierunek zupełnie odwrotny do tego, co się działo jeszcze lata temu, prawda? Bo remontowano torowiska, ale ta przestrzeń między szynami była po prostu wypełniona betonem czy też asfaltem. No wiemy, że to jest po prostu dobre, że torowisko, które jest wypełnione trawą, które jest pokryte trawą, jest zdecydowanie lepsze w odbiorze dla pasażera, który jedzie tramwajem albo który czeka na ten tramwaj, czy dla pieszego, czy nawet dla kierowcy, który patrzy. No i wiemy, że w ogóle robienie czegokolwiek w kierunku zazieleniania miasta, co mogą oczywiście zrobić tramwajarze, to też jest bardzo ważne. No, mogę przywołać taki przykład, gdzie przebudowywaliśmy tory tramwajowe przy dworcu Wileńskim i tam bardzo staraliśmy się, żeby zachować duży, dorodny dąb, który nam stanął na drodze i według pierwotnych założeń trzeba było go wyciąć. Nie zdecydowaliśmy się na to, otoczyliśmy go specjalną ochroną i opieką, dbamy o ten dąb i taki sposób myślenia rozszerzamy też na inne projekty. Mam wrażenie, że dużo też się zmieniło, jeśli chodzi o technologię zakładania tego typu torowisk i ich utrzymywania, bo to chyba był główny problem, dlaczego tego nie robiono też wcześniej. Tak, utrzymanie jest bardzo ważne. W ubiegłym roku kupiliśmy bardzo nietypowy pojazd, który nazwaliśmy tramwajem konewką. A jest to pojazd, który może się poruszać i na gumowych kołach. Właściwie jest to ciężarówka, ale ta ciężarówka ma też koła tramwajowe. Ta ciężarówka ma bardzo duży zbiornik na wodę. Ma system dysz i ta maszyna została kupiona właśnie po to, żeby podlewać zielone torowiska. Z Maciejem Dudkiewiczem rozmawiał Kuba Witkowski. Ja tam usłyszałam takie zawahanie i też trochę niedowierzanie. No, zastanawiamy się, czy to będzie trawa, czy to będzie rozchodnik, czy łąki, czyli jeszcze no, nie ma takiej pewności, co będzie na tych torowiskach. Czy są już takie miasta w Polsce, które jednak zdecydowały się na łąki i postawiły na to, żeby te tory były kolorowe, żeby tam były właśnie te przepiękne łąki kwietne? Jeżeli chodzi o torowiska, to nie. Więc dlatego po to są właśnie te testy. Testujemy na małych powierzchniach, później na dużych. Musimy być pewni po prostu, że to rozwiązanie jest, działa, tak? Założenia teoretycznie wszystko powinno być ok, ale wiadomo, jak to w życiu, trzeba po prostu sprawdzić. Szczególnie taki sezon, jak mamy teraz, czyli bardzo suchy, bez wody, no pokaże nam właśnie, czy one są w stanie przetrwać w tak ekstremalnych warunkach te pierwsze lata. Więc no powracając do pytania, to jeszcze w tym roku dużych projektów, jeżeli chodzi o tramwaje, nie było. No i my też nie pospieszamy, bo to jest praca na kolejne lata i chcemy być pewni co do tego, jaka to powinna być mieszanka, w jaki sposób powinno być to wykładane, wysadzane, wysiewane. Najważniejsza jest technologia i żeby po prostu nie iść za szybko, żeby nie zrazić później, nie wiem, firmy, które będą to wykonywały, że coś nie wyjdzie albo kolejnych odbiorców. Musimy być pewni. Po to są testy i to jest, tak jak mówiłem, też najfajniejsza zabawa, żeby rozgryźć tą zagadkę. A jak to wygląda w innych miastach europejskich? Wspominał pan o tym, że bardzo dużo takich łąk w tej chwili się pojawia, na przykład w Hiszpanii, w Niemczech. Czy tam też powstają łąki na torowiskach? No spotkaliśmy się z paroma realizacjami właśnie w torowiskach, no, ale też bardzo, tak jak tutaj wspominał pan Maciej, mój imiennik w materiale, no bardzo dużo jest rozwiązań, które opierają się na rozchodnikach, czyli takich roślinach, które są naprawdę odporne. I też testujemy takie mieszanki u nas, ale chcielibyśmy, żeby jak najbardziej, tak pięknie nie kwitną, więc chcielibyśmy, żeby jednak troszeczkę ten walor estetyczny i pokarmu dla zapylaczy też podkręcić, zwiększyć, więc no tutaj wszystko zależy od tego, jak dobierzemy mieszankę. Realizacje testowe są robione w niektórych miastach, ale tam też królują nadal trawniki, tak, tramwajowe. I każdy kraj jest inny, więc też musimy, nawet nie da się skopiować jeden do jednego nawet od naszych zachodnich sąsiadów rozwiązań. Trzeba to po prostu wprowadzić do Polski i też się starać trzymać roślin, które występują u nas. A jakie łąki w Polsce cieszą się największym powodzeniem i zainteresowaniem różnych grup? No, najbardziej się cieszą powodzeniem miejskie łąki i najekstremalne wręcz reakcje wzbudzają łąki, które są przy terenach betonowych, gdzie jest takie nieoczywiste miejsca, czyli na przykład właśnie wąskie pasy przy drogach. Gdy ktoś stoi w korku i może sobie przez koniec kwietnia, później maj, czerwiec i połowę lipca obserwować, jak ona się zmienia, jadąc do pracy, no to mamy dużo takich sygnałów, że właśnie w 2017 roku czy 2018, no wielu osób to było dla nich coś takiego rozrywkowego wręcz podczas podróży do pracy czy z pracy. No bo też dodajmy, że te trawniki, które się znajdują na tych pasach rozdzielających pasy ruchu, to nie zawsze pięknie wyglądają. Nie zawsze, no bo to po prostu są też bardzo ekstremalnie ciężkie tereny. Solimy w Polsce cały czas, bardzo, bardzo dużo soli jest w czasie zimy wysypywane na ulicę, żeby nie było lodu. Później ostre słońce, też beton grzeje, asfalt też grzeje, więc ten teren jest bardzo suchy. A łąka jest w stanie taką sól łyknąć? Stosujemy mniej więcej taką strefę buforową, którą uznajemy za strefę śmierci, że 50 cm od drogi to raczej nie robimy. A później dalej to już się wszystko udawało. Czyli 50 cm zostawiamy na ten największe zasolenie. A łąka, szczególnie ta z jakiś wykładana z mat czy z doniczek, kiedy ten system korzeniowy jest już duży, jest w stanie sobie poradzić. No z siewu też nie mieliśmy problemu. Wystarczy dobrać odpowiednią mieszankę i o dobrej porze zrobić też siew. Też polecamy bardzo, nie tylko na wiosnę, ale szczególnie jesienią, zakładanie dużych inwestycji, bo wtedy jest więcej wody, a to, co się dzieje teraz z opadami, no to jest straszny widok. A jakie są rodzaje łąk? Przede wszystkim dzielimy je na dwa rodzaje, czyli mieszanki roślin tak zwanych łąkowych, jednoroczne, czyli gdzie są rośliny, które żyją, zakwitają, wydają nasiona w tym samym roku, kiedy zostały wysiane, w jednym roku, lub wieloletnie. Czyli i tutaj wieloletnich mamy takie, które się odradzają co roku i wydają nasiona i cały czas z korzenia sobie odbudowują tą część taką nadziemną, zieloną. No albo dwuletnie, które tak jak marchewka, czyli w pierwszym roku budują sobie korzeń porządny, a dopiero w drugim roku z tego korzenia wykorzystują substancje odżywcze, produkują nasiona. I wysiewają się. Więc tutaj mieszanki jednoroczne lub wieloletnie lub ich mix. To też jest dopuszczalne. Są niskie, wysokie, średnie. No i dzielimy też mieszanki pod względem na kolory. Można sobie dostosować kolorystycznie, czy to jednoroczne, czy wieloletnie. Można wybrać jeden konkretny kolor, tak? Tak, można wybrać jeden konkretny kolor. Najtrudniej jest z czerwonym, ale który tak naprawdę najwięcej jest pytają czerwony, ale najtrudniej jest z czerwonym, ale mamy tak czerwony, biały, niebieski, fioletowy, pomarańczowy, żółty. To są takie kolory, które spokojnie można dobrać i stworzyć łąkę z kwiatów, z roślin, które kwitną po prostu w tych konkretnych kolorach. No zazwyczaj robimy miks, żeby jak najwięcej było różnych kwiatów, bo to jest sama frajda. Porozmawiajmy też o łąkach, nie wiem, można tak chyba to określić, do zadań specjalnych. Państwo takie łąki proponują, na przykład łąkę antysmogową. Tak. Stworzyliśmy mieszankę, która jest jest dostosowana do tego, żeby jak najlepiej wyłapywać pyły pochodzące z dróg. Bo w Warszawie przykładowo około 50% pyłów, które znajdują się w naszym powietrzu w skali rocznej, pochodzą z transportu. Naszym pomysłem jest wykorzystanie tych miejsc, które są najbliżej drogi, czyli właśnie pasów środkowych, pasów, które znajdują się po bokach, i tam zastosować rośliny, które mogą raz wytrzymać w tym miejscu, a dwa jak najlepiej wyłapują pyły. A takie, które wyłapują pyły najlepiej, to są rośliny, które mają szorstkie liście, włochate i z dużą ilością wosku, a najlepiej, żeby jeszcze były dość wysokie. No i dobraliśmy takie rośliny, uzupełniliśmy je o szczepionkę mikrobiologiczną i teraz pracujemy też nad otoczką, która tak z gliny, razem z naszymi partnerami. Chcielibyśmy, żeby to też ułatwiało wysiewanie. A czy takie łąki antysmogowe już się pojawiły w Polsce? Pierwsze pojawiły się testowe, kiedy w ogóle pomysł powstał w Krakowie, teraz w Białymstoku, w Warszawie są poletka testowe. No i myślę, że w następnym roku to już ruszy z kopyta, kiedy już będziemy pewni tego, jak ta mieszanka ma wyglądać. A czy założenie takiej łąki to kosztowne przedsięwzięcie? Na terenach miejskich, jeżeli to jest duży teren, tak, to możemy mniej więcej oscylować od 5 do 10 zł za metr kwadratowy, czyli w skali to wydaje się dużymi, czyli na przykład hektar kosztuje 80-70 tysięcy złotych. Tutaj mówimy o wykonaniu i pielęgnacji. Jeżeli rozłożymy to na lata, pomyślimy o tym jako inwestycji lub zaplanujemy wysiew łąki podczas projektowania drogi, no to wtedy koszty są mniejsze. Państwo też opracowali mieszankę antykleszczową. Tak, no to jest, ona jest na razie w fazie koncepcyjnej, wiemy jakie rośliny. Teraz musimy wybrać odpowiednią mieszankę, żeby jeszcze spełniała te walory estetyczne i żeby długo kwitła. Wszystko się sprowadza do dobrego wymieszania, jak w kuchni. Te same składniki mogą stworzyć zupełnie inne właściwości. To kiedy taką łąkę antykleszczową będzie można sobie zamówić? Myślę, że jesień. Ta pierwsza tego typu propozycja chyba w Europie, czy na świecie. No nie spotkaliśmy się jeszcze z taką propozycją. No to oczywiście to też wynika z tego, że dużo osób jakby zarzuca łąką, że są siedliskiem kleszczy. No tak trochę na przekór, bo myśleliśmy, a to zrobimy jeszcze, pomyślimy o tym, które rośliny mogłyby właśnie być takie typowo antykleszczowe. No i zgłębiliśmy temat badania, no i na szczęście była taka lista po prostu wybranych przez naukowców konkretnych roślin i wśród nich znalazły się też takie, które pasują do naszego profilu. Więc z nich wybraliśmy i teraz testujemy. Czy myślą Państwo też jeszcze nad innymi rodzajami łąk? Nie wiem, łąka antystresowa na przykład. Tak, no tutaj właśnie jest dużo pomysłów na przeróżne mieszanki, na przykład mieszanka taka typowo kuchenna, czyli żeby się znajdowały w niej zioła i jakieś rośliny, które mogą służyć jako przyprawy. Chcielibyśmy opracować mieszankę, która bardzo dobrze przepuszcza wodę, bo mamy problemy z podtopieniami w miastach ostatnio, czyli albo jest susza, albo nagle spada bardzo dużo wody i wtedy systemy kanalizacyjne nie dają rady odprowadzić wody, więc tereny zielone mogą pełnić rolę takiej swoistej gąbki. No i w porównaniu do trawnika, taka normalna łąka kwietna chłonie 2 razy więcej wody w ciągu godziny niż trawnik, a my chcielibyśmy jeszcze podbić właśnie ten parametr, żeby jeszcze więcej wody była w stanie chłonąć. No i też łąki dostosowane do konkretnego gatunku motyla, tak? Czy motyla, czy zapylacza, to chcielibyśmy, żeby też znajdowały się w nich konkretne gatunki, które są w cyklu życiowym konkretnego owada, który na przykład jest zagrożony. No i też taka łąka jedna, to taka muzealna, czyli taka, w której by się znajdowały gatunki naprawdę bardzo zagrożone. To wyobrażamy sobie, że osoba zainteresowana wysiewałaby ją sobie przy domu. No i to byłby taki swoisty bank genów dla przyszłych pokoleń, że jeszcze by te rośliny przetrwały, bo dużo roślin niestety już wymiera i no i niedługo nie będzie ich w naszym krajobrazie. Porozmawiajmy o Państwa projektach. Jest ich sporo, na przykład Wieś w mieście. Projekt Wieś w mieście to nie obciach, to był projekt, który się pojawił na początku naszej działalności. Staraliśmy się z jednej strony edukować mieszkańców, aktywistów, żeby składali projekty do budżetu obywatelskiego, żeby mówili o łąkach, ale wiedzieliśmy też, że jeżeli złożą oni projekty pod głosowanie albo do swoich budżetów obywatelskich, no to się zderzą w pewnym momencie z weryfikacją urzędniczą, takie mocne słowo, ale czyli urzędnik, osoba, która się zajmuje daną działką, będzie sprawdzała projekt, dopytywała się, sprawdzała budżet i ona ma ocenić, czy ten projekt ma być, ten projekt jest do zrealizowania i w takiej formie może wylądować po prostu na liście do głosowania. No więc wyjściem było powiedzenie tym osobom, które teoretycznie będą weryfikowały, o co chodzi z łąkami, po co to robimy. Dodatkowo jeszcze opowiedzieliśmy o sadach miejskich, które są naszym jakby drugim tam hobbystycznym zajęciem, pszczołach w mieście, no i domkach dla owadów. No i super się rozmawiało właśnie o zieleni i o tym, jak to może wyglądać przyszłość naszych miast. No i później rzeczywiście oni weryfikowali pozytywnie te projekty, no bo wiedzieli już, o co chodzi, nie bali się i musieli się do nas indywidualnie zwracać o jakąś ekspertyzę i wiedzieli do kogo, jeżeli mieli jakieś dodatkowe pytania. Ale państwo proponują nie tylko łąki kwietne, ale też pola zbóż w mieście. No to jest takie uzupełnienie, tak? Szczególnie pola zbóż ze starych odmian, też zapomnianych. Na przykład płaskórki, orkiszu i z siewkami, czyli takimi elementami jeszcze właśnie chwastów polnych, takie jak kiedyś pola widywaliśmy na wsiach, no to po prostu było upstrzone makami, chabrami, teraz już tego nie widujemy, bo wszystko jest zlane chemią. No i to chcielibyśmy, żeby taki obraz powrócił do miast. A czy jest zainteresowanie? No jest. To właśnie w Białymstoku teraz wysiewamy pola właśnie z chwastami. Słoneczniki, rzepak. No i oczywiście klasycznie też łąki jednoroczne i wieloletnie. A czy myśleli państwo też o łąkach na wysypiskach śmieci? Czy to jest możliwe? No tak, realizujemy właśnie projekt w Mielcu. To nie jest typowo, jest nieczynne już prawie od 20 lat wysypisko, albo nawet dłużej, z tego co pamiętam. Porozmawiajmy o tym państwa największym projekcie, który myślę, że też jest chyba dla państwa takim ogromnym powodem do dumy, do zadowolenia, czyli o przedsiębiorstwie społecznym. Mhm. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy doceniani z tego powodu. Staramy się, żeby wszystkie nasze przedsięwzięcia miały jak największy wpływ na społeczeństwo i na naturę. Więc staramy się, żeby to wszystko było w takim obiegu zamkniętym, więc jeżeli potrzebujemy nasion do projektów, żeby na przykład zrealizować albo żeby dostarczyć jakieś nasiona, to chcielibyśmy, żeby ich produkcja odbywała się w Polsce i też z osobami, które potrzebują pomocy, no i mogą to robić. I jak to konkretnie wygląda w przypadku Fundacji Łąka? W Marwaldziu w ośrodku Monar, czyli stowarzyszenie, które się zajmuje osobami bezdomnymi i też uzależnionymi, które im pomaga. Wiele osób mieszka tak naprawdę do końca swojego życia w takim danym ośrodku, jeżeli nie ma dokąd wrócić. Staram się je aktywizować i tworzyć miejsca, gdzie osoby, które się znajdują w takich ośrodkach, mogą po prostu się zaangażować w produkcję nasion. No i w Marwaldzie to się udało. Tam był program pilotażowy, zostały założone pola, teraz będziemy mieli pierwsze zbiory. No i teraz jeszcze rozpoczynamy współpracę z Fundacją Sławek, która się zajmuje byłymi więźniami czy osobami, które miały konflikt z prawem w przyszłości i w miejscowości Mienia też będziemy zakładać pola. Został pan niedawno przyjęty do elitarnego, chyba tak można to powiedzieć, grona innowatorów społecznych Ashoki. Czy to w jakiś sposób też wpłynęło na działania Fundacji Łąka? Bardzo. Myślę, że natrafiliśmy na Ashokę tak naprawdę 3 albo 4 lata temu podczas projektu Społeczny Startup, gdzie zostaliśmy z rządzeniem losu wybrani do takiego inkubatora, takiego cyklu szkoleń, który miał pomóc właśnie takim przedsiębiorstwom i no muszę powiedzieć, że chyba 60% naszego sukcesu to jest ta pomoc. To nie chodzi nawet o pomoc finansową, bo tam była jakaś pomoc finansowa, ale po prostu mentoring, czyli takie doradztwo i pomóc w ogarnięciu tego, jak to powinno wyglądać, na czym powinniśmy się skupić, z kim mamy porozmawiać, a z kim nie. Gdzie te osoby, które chciałyby taką łąkę właśnie założyć albo mają i chciałyby ją zmienić, gdzie mogą szukać podpowiedzi, jak państwo to rozwiązali? Czy państwo prowadzą jakieś szkolenia, warsztaty, gdzie można się tego nauczyć na przykład. Tak, no profesjonalistów zapraszamy na nasze warsztaty. Pierwszy się będzie odbywał w tym roku, no pod koniec czerwca, kiedy już będzie troszeczkę luźniej z pracą w terenie. Kolejny ma być w październiku. Osoby prywatne, to też zachęcam do kontaktu z nami. Na naszej stronie internetowej też jest odpowiedź na sporo pytań, więc można sobie zajrzeć na www.łąka.org.pl i tam też są poradniki do pobrania i też na naszych stronach internetowych jest sporo informacji. No myślimy teraz też o takim właśnie systemie webinariów i chcielibyśmy więcej informacji wprowadzić poprzez filmy, krótkie klipy, wideo na YouTubie czy innych serwisach, żeby się pojawiły po prostu no, jedna minuta o koszeniu, jedna minuta o zakładaniu, jedna minuta o wybraniu mieszanki i tak dalej. Jakie są Państwa najbliższe plany? Oj, no mieszanka tramwajowa, mieszanka smogowa, czyli jej promocja antykleszczowa, no to tak jak już powiedzieliśmy, to myślę, że to będzie najprostsze, czyli dokończenie i no i otworzenie też sklepu internetowego nowego naszego. I to będzie sklep, który będzie powiązany z tym przedsiębiorstwem społecznym. Tak. No wszystko musi być powiązane ze sobą. Każda z tych działań musi doprowadzać do tego, żeby po prostu no było coraz więcej dobrych rzeczy na świecie. Gościem Czasu Niezwykłego był Maciej Podyma z Fundacji Łąka. Bardzo panu dziękuję za wizytę. Dziękuję. Drunken hearts, guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines, fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. Hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone, rich as a fool. It turned all those good hearts away. Czas niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Konkurs Lider Dostępności już po raz czwarty zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Konkurs promuje i nagradza twórców dostępnych obiektów i przyjaznej dla wszystkich przestrzeni publicznej. Grand Prix tegorocznej edycji zdobył Uniwersytet Warszawski, mówi Paweł Wdówik, kierownik Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych w tej uczelni. Odbieram to jako rzeczywiście docenienie tych naszych wieloletnich starań we wszystkich wymiarach. Tak rozumiem tę nagrodę, że ona nie jest za jedną rzecz, tylko za wielowymiarowość. Ona przychodzi też w takim momencie, kiedy ja z nową siłą odczuwam, że nie ma momentu na powiedzenie stop. To znaczy, że przychodzą nowe wyzwania, że jest ciągle mnóstwo rzeczy, nad którymi trzeba czuwać, które trzeba rozwijać, przez to, że też świat się rozwija, że być może sprawy, które kiedyś w ogóle nam do głowy nie przychodziły, dzisiaj stają się tym głównym wyzwaniem, na przykład jak zaoferować pełną dostępność kierunków ścisłych, eksperymentalnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. To jest w tej chwili taka ważna myśl, jak włączyć studentów z zespołem Aspergera, ze spektrum autyzmu, wszystkie osoby z chorobami psychicznymi. To są te wszystkie nowe wyzwania, które przed nami teraz stają. Powstaje bardzo wiele nowych budynków. I z nimi wcale nie jest prościej, dlatego że duża taka presja na to, żeby szybko wydać pieniądze unijne, bo terminy, bo przetargi, bo coś tam powoduje, że czasem ludzie chcą pójść na skróty. I ja bym powiedział, że w tej chwili po doświadczeniach tych 20 lat budynki zabytkowe nie są aż takim wyzwaniem, jak mierzenie się z tymi teoretycznie niemożliwymi do przezwyciężenia presjami finansowymi i tak dalej, i tak dalej. To jest dla nas jakieś nowe odkrycie, że także przy budynkach tworzonych od zera trzeba być cały czas czujnym, żeby nie pozwolić na pójście na skróty. Dla mnie największym powodem do dumy jest to, że w tej chwili mogę już tak powiedzieć, większość wykładowców, pracowników naukowych uniwersytetu patrzy na studenta z niepełnosprawnością jak na studenta i przy okazji zauważa jego niepełnosprawność albo i nie zauważa, ale traktuje go, wymaga od niego tak samo jak od każdego innego studenta. Myślę, że to jest największe osiągnięcie i największy powód do dumy. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Były kategorie, w których tych wniosków było rzeczywiście bardzo dużo. Było dużo wniosków o bardzo podobnej jakości, stąd na przykład w jednej z kategorii dwie nagrody. Natomiast były kategorie, które były też słabiej reprezentowane i tu na przykład dlatego tylko w przestrzeni publicznej wyróżnienie, a nie nagroda. Myślę, że Grand Prix tutaj pokazuje, że Uniwersytet Warszawski co roku prezentuje wysoki poziom i tak naprawdę już od lat w konkursie Uniwersytet Warszawski się pojawia i te wszystkie działania związane z procedurami, jak opiekują się studentami z niepełnosprawnością i też jak dbają o architekturę i o w sumie dosyć trudne budynki bardzo często, bo wiele budynków zabytkowych pokazuje, że naprawdę trzeba ich docenić. Po raz drugi dostają nagrodę Łazienki Królewskie w Warszawie i tutaj też skala działań i sposób działań jest niesamowity, bo te ich rozwiązania nie są takimi rozwiązaniami bardzo często, które na pierwszy rzut oka pokazują, że są dla osób z niepełnosprawnością, czy są robione tak, że są użyteczne absolutnie dla każdego. Bardzo ciekawe rozwiązania były w przedszkolu w Suwałkach. Nasz taki zachwyt budził sposób podejścia do takich rozwiązań nieoczywistych, czyli na przykład tego, że plac zabaw jest umieszczony tak, żeby słońce w tych godzinach, kiedy jest najsilniejsze, to budynek przesłania nam plac zabaw i dzięki temu dzieci się bawią w cieniu, a nie w takim dużym nasłonecznieniu. Mnóstwo takich detali, ciekawych rozwiązań, nietypowego myślenia, ale prostego, bez jakichś dziwnień. Maria Florczuk, Fabryki Mebli. Państwo stworzyli przedszkole, które jest liderem dostępności. Tak, jest to już nasze drugie przedszkole przyzakładowe. Stworzyliśmy te przedszkola z myślą o młodych rodzicach, pracownikach naszej firmy, tak żeby umożliwić im powrót do pracy i łączenie aktywności i ról prywatnych z rolami zawodowymi, ale też żeby łączyło pokolenia i łączyło i naszych pracowników, ale i ich rodziny w życiu tej placówki. Łączyło inicjatywami skierowanymi i do dzieci, ale też i do seniorów, i do rodziców, i żeby architektura tego miejsca odpowiadała potrzebom różnych tych właśnie osób. Udało się? Tak, udało się wyśmienicie, czego dowodem jest, myślę, ta nagroda, z której niezwykle się cieszymy. Przedszkole faktycznie jest szczególne, zaprojektowane jest z dużą uważnością i patrzeniem na dzieci. Na przykład okna są na wysokości wzroku dzieci, a nie dorosłych, ale też sale łączone są w taki sposób, żeby mogły się odbywać w nich zajęcia wspólne dla większej liczby grup, czy dla właśnie całych rodzin. Dorota Siwińska, architekt XY Studio. Uważam, że architektura powinna być uniwersalna i nie powinniśmy afiszować rampami i różnymi rozwiązaniami, które umożliwiają dostępność budynku, tylko powinniśmy projektować tak, żeby on po prostu był dostępny dla każdego. Dla matek, dla dziadków, dla naszych rodziców i dla osób niepełnosprawnych, ale nie wyłącznie skupiając się na osobach na wózkach inwalidzkich. Mamy mnóstwo różnych niepełnosprawności ruchowych, wzrokowych, intelektualnych, czyli projektując dobrą przestrzeń jesteśmy w stanie stworzyć wnętrze, które przyjmie każdego. A z jakiego rozwiązania Państwo są najbardziej dumni, jeżeli chodzi o ten nagrodzony projekt przedszkola? Trudno mi powiedzieć, chyba dlatego, że jest taki uniwersalny, tak? Że nie potrzeba tam pokonywać żadnych barier, bo ich po prostu nie ma. Największą wartością lidera dostępności jest to, że mamy okazję pokazywać i architektom, i inwestorom, ale też zwykłym użytkownikom tych obiektów, że można myśleć szerzej, że można wprowadzać rozwiązania, o których inni nie myślą i rozwiązania, które nie tylko wynikają z przepisów, tylko że możemy zrobić ten krok dalej i zrobić coś więcej, żeby te obiekty rzeczywiście mogły służyć wszystkim. Krystyna Solarek, prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej do spraw nauki, jednocześnie koordynator współpracy Towarzystwa Urbanistów Polskich i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Jestem członkiem kapituły konkursu Lider Dostępności. Jest naprawdę coraz lepiej, ale ciągle nieznakomicie. Jest to proces i coraz więcej mamy osób świadomych tego, że trzeba udostępniać przestrzeń i obiekty dla wszystkich, ale w kształceniu ciągle jeszcze są pewne braki i musimy działać na rzecz tego, by to poprawiać. Jedna z laureatek tegorocznej edycji konkursu Lider Dostępności przyznała się, że to, w jaki sposób ona projektuje, na to miał ogromny wpływ pobyt na uczelni, właśnie na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie były zorganizowane specjalne lekcje, gdzie studenci siadali na wózek i po prostu musieli poczuć, jak to jest być osobą niepełnosprawną. Ponad 20 lat temu rozpoczęła się współpraca. Piotr Pawłowski przyjeżdżał na wydział i razem z panią profesor Ewą Kuryłowicz prowadził warsztaty dla studentów. Ja nie pierwszy raz spotykam się z takim zdaniem, że to wykształciło pewne sposoby podejścia do tematu projektowania. Warsztaty odbywają się, natomiast są to zajęcia dla wybranej grupy studentów, takich studentów, którzy są szczególnie zainteresowani tematyką. Na pewno to powinno być rozszerzone jako zajęcia obowiązkowe dla wszystkich. I na różnych uczelniach w Polsce coraz więcej osób mówi o tym, że to powinien być po prostu standard, takie myślenie, by budować, projektować dla wszystkich użytkowników. I tutaj to ogromna zasługa oczywiście Piotra Pawłowskiego, który kipiał pomysłami i ten pomysł okazał się jednym z najlepszych. Informacje o wszystkich laureatach konkursu Lider Dostępności znajdą Państwo na stronie www.integracja.org. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre. Zapraszamy